i wykonawców. A teraz głosować na wybraną przez siebie piosenkę mogą słuchacze. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl i zdecyduj, kto twoim zdaniem powinien zwyciężyć. Na głosy czekamy do 3 czerwca. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa, że w tym roku dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, mówi Polskiemu Radiu szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Takie spotkanie przygotowujemy. Stany Zjednoczone są zainteresowane tą wizytą. Jest kwestia dostosowania terminów. Są zarzuty dla dwóch pseudokibiców Legii Warszawa, którzy zaatakowali w Kutnie policję. We Francji protestowali pracownicy budżetówki. Jest szansa, że w tym roku dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, powiedział tym w wywiadzie dla Polskiego Radia minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W Nowym Jorku rozmawiał z nim Wojciech Cegielski. Szef polskiej dyplomacji jest teraz w Nowym Jorku, gdzie poprowadził debatę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wcześniej rozmawiał w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'em Pompeo. Jacek Czaputowicz mówi, że jest szansa na spotkanie prezydentów obu krajów. Takie spotkanie przygotowujemy. Jest tutaj zapewnienie strony amerykańskiej. Usłyszałem, że Stany Zjednoczone są zainteresowane tą wizytą. Jest kwestia dostosowania terminów kalendarzy obu prezydentów. Mam nadzieję, że do tego spotkania w tym roku dojdzie. Szef polskiej dyplomacji uważa, że prawdopodobnym terminem takiego spotkania mogłaby być jesień. W czasie zakończonej wczoraj wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda nie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Polscy dyplomaci podkreślają, że takiego spotkania nie było w planach. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Nowy Jork. Zmieniamy temat. Dwóch pseudokibiców Legii Warszawa, którzy wzięli udział w ataku na policjantów na dworcu kolejowym w Kutnie, usłyszało zarzuty. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Grupa około 200 chuliganów wracająca z meczu w Poznaniu starła się z policją. Funkcjonariusze musieli użyć broni gładkolufowej. Zatrzymani mężczyźni zostali ranni. Przesłuchano ich w szpitalach w Łodzi. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru oraz zakazów stadionowych. Grozi im do 3 lat więzienia. Policja analizuje cały czas nagrania z monitoringu. Prawdopodobnie kolejne osoby usłyszą zarzuty w tej sprawie. Coraz mniej Polaków myśli o emigracji, choć z drugiej strony wśród osób planujących wyjazd za granicę wzrósł odsetek tych, którzy chcą pozostać w obcym kraju na stałe. Jednocześnie głównym powodem emigracji pozostają różnice płacowe. Wynika z badań Work Service. Według 8 edycji raportu niecałe 12% aktywnych lub potencjalnych uczestników polskiego rynku pracy rozważa emigrację, co jest najniższym wynikiem od 4 lat. Dyrektor do spraw analiz Work Service Andrzej Kubisiak wyjaśnił, że wpływ na to ma m.in. sytuacja na rodzimym rynku pracy. Co więcej, 3/4 Polaków absolutnie odrzuca perspektywę migracyjną, co również jest wynikiem największym od 4 lat. Wpływa na to bardzo mocno sytuacja na rynku pracy, bo trzeba powiedzieć, że fakt, że praca w Polsce się upowszechniła, powoduje, że Polacy dużo mniej chętnie chcą emigrować, ale trzeba powiedzieć, że ponad połowa osób, które dzisiaj myślą o wyjeździe do pracy za granicę, to są osoby, które chcą wyjechać po raz pierwszy. To są debiutanci. Ponadto 85% z nich nie posiada wyższego wykształcenia, dodaje Andrzej Kubisiak. Najczęściej Polacy podejmują za granicą pracę w budownictwie, w produkcji, w logistyce, ale również w pracach sezonowych, gdy mamy okres wakacyjny, to są również prace w rolnictwie, w sadownictwie, więc tych ofert jest tam najwięcej. Najpopularniejszym kierunkiem emigracji Polaków pozostają Niemcy. Z kolei Wielka Brytania ustąpiła 2. miejsca Holandii. Badanie przeprowadził Instytut Badawczy Kantar Millward Brown na zlecenie Work Service pod koniec marca bieżącego roku. Zrealizowano je na próbie ponad 700 osób poprzez wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. W kilkunastu miastach Francji manifestowano przeciwko rządowym planom reform sektora państwowego. W Paryżu na ulicę wyszło ponad 16 tysięcy osób. Według organizatorów związków zawodowych protestujących było od 30 do 50 tysięcy. Doszło do zamieszek, o czym korespondencja Marka Brzezińskiego. Na ulice francuskich miast Rennes, Marsylii, Lyonu czy Paryża weszli nauczyciele, pracownicy państwowi, służby zdrowia, osoby zatrudnione w żłobkach, listonosze i ci wszyscy, którzy obawiają się konsekwencji reform, jakie zamierza prowadzić rząd. Chodzi o likwidację kilkunastu tysięcy etatów po przejściu na emeryturę osób obecnie je zajmujących. Manifestację zorganizowały wszystkie najważniejsze centrale związkowe, ale mimo mobilizacji swoich służb porządkowych nie były w stanie zapewnić zapewnić bezpieczeństwa. Do pochodu dołączyły się grupy zamaskowanych w kominiarkach młodych ludzi z organizacji lewackich, które wznosząc okrzyki zachęcające do walki z kapitalizmem, demolowały sklepy i restauracje. Interweniowała policja, która użyła gazów łzawiących i armatek wodnych. 17 najbardziej agresywnych osób zatrzymano. Manifestacje, których w sumie odbyło się w całym kraju około 130, spowodowały spore zakłócenia w życiu codziennym Francuzów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy na południu i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Nad ranem gdzieniegdzie na północy krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 4 stopni lokalnie na Pomorzu do 13 w centrum i na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Dwudziesta druga dziewięć. Witam Państwa, Jerzy Kordowicz. W projekcję w półmroku wkrada się właśnie okrągła liczba. Od wznowienia w programie trzecim Studia El Muzyki niedługo miną 2 lata. Dzisiejsza audycja ponownie emitowanego cyklu ma numer 100. Trójkowa tradycja El Muzyki liczy parę antenowych dekad, ale na szczegółowe, podsumowujące wyliczenia chyba jeszcze mam trochę czasu. Z okazji małego jubileuszu zamiast nowości proponuję dziś Państwu odwiedzenie arcyciekawego, dźwiękowego muzeum. Solujący elektroniczny instrument, wespół z fortepianem. To fale Martenota. Wynalazek sprzed ponad 100 lat. Wcześniej telharmonium, teremin i poczucie mistycznego eteru, a później trautonium. Próżniowe lampy, rozżarzone katody i magia niesłyszanych nigdy wcześniej tonów. Fale Martenota. Fale mistyczne. Georges Léon Gino. Dwa fragmenty kącika zwierząt utworu z roku 1928. A teraz poemat numer 2 André Jolivet'a z roku 1935. Przy magicznym instrumencie Maurice'a Martenota Sylvette Allard. Thank you. Elektroniczne instrumenty już prawie 100 lat temu stanowiły pretekst do dość dyskusyjnych wykonań klasycznego repertuaru. W nagraniu, które Państwo usłyszą, skrzypce z partytury Jerzego Fryderyka Händla zastępują fale Martenota. Larghetto z czwartej sonaty na skrzypce i fortepian. Fortepian oczywiście bez zmian. Silvet Alar, Larghetto Jerzego Fryderyka Händla. I wreszcie krótki popis wirtuozerii, zasługującej co najmniej na podziw wobec technicznych niedostatków w obsłudze archaicznych, lecz konstruowanych z pasją elektronicznych klawiatur. Mikołaj Rymski-Korsakow, Lot Trzmiela. Thank you. elementy dźwiękowe przywodzą nam na myśl muzykę, lecz muzyką jeszcze nie są. Tworzą muzykę jedynie poprzez organizację. Ta zaś zakłada świadome działanie. Napisał kiedyś Igor Strawiński, jakby przewidując rychłe narodziny bezkompromisowej awangardy, dla której techniczne wynalazki stały się pretekstem do nowego sposobu wyrażania uczuć i idei. W tle kompozytor wirtuos Oskar Zala i jego mikstur Trautonium, instrument będący elektronicznym elektrofonem. Fantazja, suita, dwie finałowe części, skala nułowa i farb melodii. Lampowe oscylatory, filtry wzbogacające brzmienie o dodatkowe harmoniczne. Trautonium to prekursor analogowych syntezatorów. Oskar Zala. Kompozytor, operator, instrumentalista i inżynier Friedrich Trautwein. Zbudowali Trautonium w 1930 roku. Unowocześnione Mixtur Trautonium było nowszą wersją urządzenia wykorzystującego już półprzewodniki. I jeszcze informacja, którą jestem Państwu winien. Pod tytuł dzisiejszego setnego wydania Studia El Muzyki, nowej edycji, brzmi Relikty Awangardy. Fascynujące instrumenty. A słuchamy elektronicznej suity tańców na Mixtur Trautonium Solo i orkiestrę Trautonium synchronicznego nagrania na taśmę. Oskar Zala. Thank you. Co ciekawe, płytę Oscara Zali, mój fascynujący instrument, blisko 30 lat temu wydała oficyna Erdenklang, która ma w swoim katalogu kompakt składankę. Syntezatorowa muzyka z Polski. Ale w wieczornej, okazjonalnej penetracji niespodzianek dźwiękowego fonomuzeum proponuję Państwu odwiedzenie pawilonu muzyki konkretnej. W części wypełnionej utworem Evening szwedzkiego awangardowego artysty Rune Lindblada. Przed nami bardzo urozmaicony przegląd źródeł fascynujących kompozytorów tego gatunku. Nagranie powstało w roku 1955, gdy moda na muzykę konkretną nieco się już opatrzyła. Dźwiękowe obsesje i zmagania wybraliśmy z płyty Śmierć Księżyca. Same zapisy i nerwowa faktura być może początkowo ekscytują, ale na pewno u nikogo nie wywołały błogostanu. René Lindblad. A na zakończenie równie obrazoburcze relikty z annałów rodzimej awangardy. Materiał pierwotny składał się z dźwięków stricte elektronicznych powstałych przy użyciu syntezatora Moog, przy czym urządzenie to potraktowane zostało jako szczególnego rodzaju źródło dźwięku. Strukturowanie materiału odbywało się różnymi metodami: montaż, wielokrotne powielanie z zastosowaniem modulatora kołowego, filtrów pogłosu, zmiennej prędkości przesuwu i tym podobne. No więc jako relikt użyty przez artystę magnetofon taśmowy. Zwierzenia kompozytora tryptyku poświęconego pamięci włoskiego artysty Franco Evangelisti spisał Bolesław Błaszczyk. Słuchamy realizacji niezapomnianego Eugeniusza Rudnika. Tryptyk. Thank you.